To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 lipca, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Po długiej debacie i bez poprawek senatorowie przyjęli ustawę o KRS i ustroju sądów. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego będzie zabiegała o spotkanie z prezydentem. Profesor Gersdorf chce rozmawiać z Andrzejem Dudą na temat nowego projektu PiS dotyczącego Sądu Najwyższego. W tym serwisie Trójki także telefon z prośbą o interwencję. Może za głośno szumi, albo że na ulicy plażowej w Rowach nawiewa piach na chodnik. Takie sprawy turyści zgłaszają nad morzem. Na początek Senat, tam długie debaty, a po nich głosowanie. Izba Wyższa bez poprawek przyjęła ustawę o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa i w ustroju sądów powszechnych. PiS zapewnia, że to kolejny etap reformy sądownictwa. Zdaniem opozycji ustawy te ograniczają niezależność sędziów. Mariusz Pieśniewski przysłuchiwał się nocnej debacie. 13-godzinna debata obfitowała w szczegółowe pytania, ale też prośby o przerwy i sprostowania. Posłowie opozycji nawet na posiedzeniu komisji tuż przed głosowaniem nie rezygnowali z głosu. Szkoda, niepotrzebnie będziemy przeciągać. Ja mam prawo. Wiem, że pan ma prawo, ale już pan na temat tego się wypowiada. Jeżeli mam prawo... Ostatecznie wszystkie wnioski Bogdana Borusewicza z Platformy Obywatelskiej o odrzucenie projektów ustaw przepadły. Robiliśmy, co mogliśmy, żeby zachować niezależność polskiego sądownictwa. Tłumaczył po głosowaniach Bogdan Klich z PO. Mają oni świadomość po tej debacie, jak wielką odpowiedzialność biorą nas na siebie. Robimy dobre zmiany dla Polaków, dla tych ludzi, którzy czekają na dobrze funkcjonujący system sprawiedliwości. Odpowiadał marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS. Te zmiany będą początkiem dobrych zmian w systemie sądownictwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ustawy trafią teraz na biurko prezydenta, a z prezydentem na temat kolejnego projektu, tym razem dotyczącego Sądu Najwyższego, chce rozmawiać pierwsza prezes tego sądu, profesor Małgorzata Gersdorf, mówi sędzia Michał Laskowski. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego rzeczywiście oświadczyła, że będzie zabiegać o spotkanie z prezydentem Rzeczpospolitej w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, no w związku z także z deklaracjami, iż ten projekt przejdzie błyskawicznie prace parlamentarne. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, pytany przez dziennikarza o możliwe spotkanie, stwierdził, że jeśli taka prośba się pojawi, to wtedy Andrzej Duda na nią odpowie. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski dodaje. No jeśli taka będzie potrzeba na którymś etapie pracy i obie strony uznają, że taka potrzeba istnieje w równym stopniu, to pewnie tego spotkania dojdzie. Przypomnijmy, projekt posłów PiS trafił do Sejmu w środę. Zakłada m.in. powstanie nowych izb w Sądzie Najwyższym oraz przeniesienie obecnych sędziów w stan spoczynku. Projekt krytykuje opozycja, krytycznie jego założenia oceniła także sama profesor Gersdorf. Akcja ratunkowa na jeziorze Solińskim. Czworo młodych ludzi wpadło do wody po tym, jak wywróciła się ich łódź. Na pomoc ruszyli ratownicy bieszczadzkiego Wopru. W porę wszystkich udało się wyciągnąć. Relacjonuje jeden z ratowników, Grzegorz Ostrówka. Dwie osoby, które były w wodzie, miały problemy z utrzymaniem się na wodzie. Dopłynęła nasza łódź z bazy Nafta. Podjęły dwie osoby. Dwie osoby przejęliśmy my, które trzymały się łodzi i pontonu, na którym byli ratownicy z pobliskiego kąpieliska. Do zdarzenia doszło w pobliżu przystani Nafta w Polończyku. Przyczyną wypadku był m.in. alkohol. Niestety, jak to zwykle bywa, alkohol, brak troszeczkę rozwagi, brak kapoków i sprzętu asekuracyjnego na łodzi. Uratowani to trzech chłopaków i dziewczyna w wieku 19 lat. W serwisie Trójki teraz Egipt i najnowsze informacje w sprawie ataku nożownika w kurorcie Hurgada. Wynika z nich, że wśród poszkodowanych prawdopodobnie nie ma Polaków. MSZ w Warszawie zaprzeczył, aby wśród rannych byli obywatele Polski, jak wcześniej podawano. W ataku zginęły dwie kobiety, Niemki, choć te pierwsze doniesienia mówiły o tym, że ofiarami są Ukrainki. Wojciech Cegielski. Z dotychczasowych informacji wynika, że do zdarzenia doszło w luksusowym hotelu Sunny Days El Palacio w Hurgadzie. Napastnik przedostał się na tamtejszą zamkniętą plażę przez morze z plaży publicznej, po czym rzucił się z nożem na turystów. Zabił dwie Niemki i ranił cztery inne osoby. Wśród nich jest obywatel Czech. Według informacji polskiego MSZ nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany przez policję. Motywy jego działania nie są znane. Egipskie media nie wykluczają, że mężczyzna mógł być chory psychicznie. Pod uwagę brane są jednak także związki z islamskimi ekstremistami. Hurgada to jeden z największych i najpopularniejszych ośrodków turystycznych w Egipcie. Wśród wypoczywających tam rokrocznie turystów Polacy stanowią jedną z największych grup. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Głodne mewy, smutny bocian na plaży i zagłośne morze. Nad morzem z takimi problemami turyści dzwonią pod numery alarmowe i proszą o interwencję. Wiele takich telefonów odbiera Straż Gminna w Ustce. I o takich sprawach opowiada komendant Robert Krzos. o to na przykład, że morze za głośno szumi, albo że na ulicy Plażowej w Rowach nawiewa piach na chodnik, na przykład smutnego bociana, który spaceruje po plaży w Rowach, albo inne zgłoszenie dotyczy miejscowości pod Dąbie. Pan oczekuje, zgłaszający, na brak sygnału telewizyjnego, żebyśmy my się tym zajęli. A takich zgłoszeń tylko od początku wakacji, tylko w Ustce było już kilkadziesiąt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No, że morze za głośno szumi, to kompletnie nie rozumiem. Ale zdarza się, pani redaktor. Ale takiego smutnego bociana to bym sama przygarnęła. Najlepiej takiego przytulić. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, a lokalnie, zwłaszcza na południu i wschodzie, burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni w Zakopanem, 19 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 20 stopni w Koszalinie, Gdańsku, Suwałkach i Wrocławiu, 21 w Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie, 22 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. W czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 13. 12. 12. 11. 11. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 6. 6. 5. 5. 4. 4. Poranna wiadomość od Republiki za nami. Dzień dobry. Agnieszka Stępień, Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Jest prawie 11 po 6 i właśnie w tym momencie dołączy do nas Henryk Sytner. Medal dla każdego. Planując pierwsze rajdy za granicą, polscy turyści wybierają na ogół naszych południowych sąsiadów, rzadziej ruszają na zachód. A szkoda, bo niemieckie szlaki kryją wiele atrakcji. Potwierdzi to chyba mój gość, Agata Płońska, z niemieckiej centrali turystyki. Jaka jest pani ulubiona trasa? Mam wiele ulubionych tras, ale myślę, że najbardziej malownicza i najpiękniejsza pod względem krajobrazowym jest szlak Zamków Nadreńskich. Ma ona 200 km długości, ale ja polecam akurat ten odcinek od Bingen do Bonn, dlatego że jest chyba najbardziej urokliwy, ale też znajduje się w Dolinie Środkowego Renu, który wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oprócz tego na trasie można podziwiać nie tylko przepiękny krajobraz, ale również liczne zamki, zameczki, pałacyki, w których dawniej pobierano cło od żeglarzy czy marynarzy, którzy płynęli Renem. Jest mnóstwo też winiarni czy winnic, w których można skosztować lokalnego wina po trudach wędrówki. Na trasie właśnie od Bingen do Bonn, który polecam, znajduje się również wieża myszy. Także Niemcy mają również swoje legendy związane z myszami i swoich władców, które te myszy zjadły. Natomiast najciekawszą atrakcją na trasie jest gejzer Andernach. Jest to największy na świecie gejzer z zimną wodą i co 100 minut gejzer wyrzuca wodę na wysokość 60 metrów. Także widok jest spektakularny, bym powiedziała. Czyli po prostu wziąć, założyć aparat, założyć buty wędrowne i w drogę po prostu. Na kolejna trasa? Poleciłabym Szwajcarię Saksońską. Jest blisko Polski, więc doskonały cel podróży na przedłużony weekend albo nawet na krótki wypad do sąsiadów. Charakteryzuje się dziwacznymi, bym powiedziała, formacjami skalnymi, zwane Bastai, które leżą w Szwajcarii Saksońskiej i na terenie Parku Szwajcarii Saksońskiej. Oprócz tego można zboczyć z trasy i odwiedzić twierdzę Königstein, która jest mocno związana również z naszym polskim królem Augustem Mocnym. Jako ciekawostkę podam, że August Mocny, znamy go z dobrego jedzenia i popitek, bym powiedziała, kazał wyprodukować największą beczkę do wina na świecie. Mieści ona 238 tysięcy litrów i cały czas stoi właśnie w twierdzy Königstein. Także warto też... Jest jakiś kurek tam? Kurek nie, raczej podziwia się wielkość i możliwości króla w piciu wina. To tyle o atrakcjach, które czekają polskich turystów za naszą zachodnią granicą. A niemieckie trasy turystyczne zachwalała Agata Płońska, a o kurek dopytywał Henryk Sytner. Young Folks, Peter Bjorn and John. To trójka, 19 po szóstej. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A zaczynamy muzycznie i filmowo. To superbohater, który uratuje świat i przy okazji ściągnie kota z drzewa. Friendly Neighborhood Spider-Man, przyjacielski sąsiad, choć z radioaktywną krwią. O muzyce pisanej do filmów z człowiekiem pająkiem w roli głównej dziś Violetta Myszkowska. To chwilę przed siódmą, po ósmej trochę sportu dla mieszczuchów. W tej chwili trwa taka wielka przemiana, która polega na tym, że sport generalnie wychodzi, czy też ruch w mieście, wychodzi z przestrzeni zamkniętych, takich jak stadiony, sale gimnastyczne, ośrodki sportowe na ulicę. I to zaczęło się tak naprawdę trochę od biegania. I ta zmiana dotyczy bardzo wielu dyscyplin. A jakie to dyscypliny, dowiemy się o 7.20, tak mniej więcej. Po drodze przeskoczymy jeszcze zgrabnie przez przegląd prasy kulturalnej, by bez zadyszki dobiec do wakacyjnej lekcji historii. W XVIII wieku zaczyna się coś, co można byłoby mówić, że jest początkiem takich podróży urlopowych. Głównie są Anglicy przede wszystkim, głównie jeżdżą do Francji i jeżdżą do Włoch. Natomiast oczywiście większość ludzi na żadne urlopy nie jeździ. To się wszystko zmienia w wieku XIX, kiedy tak, pracuje się bardzo długo, ale wolna jest niedziela i czasem poniedziałek. O tym, czy i jak dawnymi czasy się urlopowało w poranku tuż przed ósmą, a po ósmej gość. Będzie nim dziś Justyna Adamczyk, redaktor naczelna polskiej edycji Żółtego Przewodnika Goemio. Mam nadzieję na niezwykle smaczną rozmowę. A w audycji podróżnej dziś między innymi Iran. Mieliśmy okazję przez kilka dni mieszkać u rodziny irańskiej. Niesamowita gościnność, niesamowita otwartość. Wspólnie gotowaliśmy obiady, wspólnie jedliśmy śniadania w górach, wspólnie też tańczyliśmy. Irańczycy potrafią się bawić. Może tego nie widać na ulicach, gdzie kobiety chodzą zakryte. Natomiast w domu jest pełno uśmiechu, jest pełno radości, jest fantastyczna atmosfera. Opowieści z Iranu i nie tylko, chwilę po wpół do dziewiątej, a na zakończenie burzowo w terminalu trzecim. Im bliżej ziemi, tym gorzej, bo wtedy jednak jak lecimy i jesteśmy pod taką chmurą burzową, no to można spokojnie dostać piorunem. Tak samo w samej chmurze burzowej, bo nasz radar pogodowy jest tylko w stanie wychwycić krople wody. Burza z piorunami w poranku tuż przed dziewiątą. Just a- Ja już jestem po porannej kawie i małym pierwszym śniadaniu, ale jak słyszę, niektórzy to nawet już po spacerze. Wróciłem kilka minut temu z pobliskiego lasu. Zaskoczyło mnie to, że znalazłem kilka kani, bo zazwyczaj w naszym lesie one pojawiają się dopiero w sierpniu. Nie wszyscy je zbierają, bo łatwo je pomylić z muchomorem, szczególnie tym muchomorem cytrynowym. Na obiad będą kotlety schabowe bezmięsne. No proszę bardzo, jak wszystko pięknie. O w pół do siódmej, prawie w pół do siódmej, dochodzi w pół do siódmej. Pan już ma wszystko zaplanowane, łącznie z obiadem. A pogoda? W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, a lokalnie, zwłaszcza na południu i wschodzie, burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni w Zakopanem, przez 19 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 20 w Koszalinie, Gdańsku, Suwałkach i Wrocławiu, 21 w Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie, 22 stopnie w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie. Trójka. Program trzeci. So much to not touch the ground. We let the flowers bloom in the spring. All of the people, they hum in the wind, tearing their clothes and washing their sins. Washing their sins. Now we're all so set up and barely

się o swoje prawo nocy. Muszę to zrobić, Monika Bożym. Tu Trójka, 23 minuty przed siódmą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I Korneliusz Pacuta. I Fall to Pieces, rozpadam się na kawałki, to piosenka, którą napisali Hank Cochran i Harlan Howard. Bardzo modni wówczas twórcy muzyki country, bardzo często współpracujący ze sobą. Nagrała tę piosenkę jako demo żona Howarda, Jen, i piosenka została przedstawiona producentowi, także bardzo modnemu podówczas, Owenowi Bradleyowi. On miał poszukać właściwego wykonawcy tego utworu. Brenda Lee powiedziała, że jest on zbyt country, a ona jest przecież gwiazdą rock'n'rolla. Roy Draski, młody wtedy, aspirujący do wielkiej sławy artysta o niskim głosie, uznał, że z kolei piosenka jest za mało męska. Ale na korytarzu usłyszała tę rozmowę Owena i Roya Patsy Cline, także młoda wykonawczyni, która już wtedy była dość znana. Już nagrała piosenkę Crazy. I nagrała ją. Początkowo DJ-e nie chcieli puszczać tego utworu, dlatego że Owen Bradley wymusił na Patsy, aby zaakceptowała popową aranżację i wyszła poza country. Żeby lepiej się jej utwory sprzedawały, to była niby konieczna sprawa. Patsy Cline rzeczywiście nagrała ją świetnie, natomiast DJ-e country nie chcieli jej przecież prezentować. Wreszcie przekonali się i w 1963 roku Patsy Cline miała wielki przebój. Aaron Neville i Trisha Yearwood, on przecież wykonawca rhythm and bluesa, a ona piosenkarka country, połączyli swoje siły i nagrali tę piosenkę na albumie Rhythm, Country and Blues. W 1995 roku dostali nagrodę Grammy za wokalną współpracę. To pieces each time I see you again. I fall to pieces. How can I just your friend? You want me to act like we never kissed. You want me to forget, pretend we never met. And I've tried. Ooh.

Hans Zimmer i Pharrell Williams natomiast połączyli klasykę i ciężką, masywną elektronikę. Ale jeszcze wcześniej, w latach 60., Spider-Man był czystym jazzem. Pierwsza złota era telewizji. Każdy serial musiał mieć chwytliwą piosenkę. Dla przykładu Batman zaczynał się tak. Piosenka o Spider-Manie, która pojawia się w czołówce serialu animowanego z 1967 roku, miała o wiele bardziej rozbudowany tekst. Ostatecznie przypieczętował on wizerunek tego bohatera jako chłopaka, to znaczy superbohatera z sąsiedztwa. I wizerunku tego, jak pokazują kolejne wcielenia Człowieka-Pająka, już chyba nie uda mu się porzucić. To superbohater, który uratuje świat i przy okazji ściągnie kota z drzewa. Friendly Neighborhood Spider-Man, przyjacielski sąsiad, choć z radioaktywną krwią. Autorem tekstu jest Paul Francis Webster, nominowany do Oscara 16 razy i nagrodzony 3 statuetkami. Muzykę skomponował Bob Harris, znany także z ekranizacji Lolity z 1962 roku. Piosenka została nagrana w Toronto, w tym samym studiu, które wyprodukowało animację. W sesji wzięło udział 12 wokalistów, których nazwiska przepadły w dziejach. Po nagraniu dostali jednorazowe wynagrodzenie i rozeszli się do domów. Ale to był dopiero początek historii tej piosenki, która niedługo stała się bardzo popularna. Niektórzy zaryzykowali nawet słowo standard. Tak jak Woody Shaw, trębacz jazzowy, który umieścił swoją wersję utworu na albumie Setting Standards z 1983 roku. Spider-Man miał wiele wcieleń aktorskich, a chyba im wszystkim towarzyszyła właśnie piosenka Harrisa i Webstera. Na ścieżce dźwiękowej trylogii z Tobym Maguirem w roli głównej zaśpiewali ją Aerosmith i Michael Bublé. Czasami pojawiała się w filmie bardziej symbolicznie. W niesamowitym Spider-Manie Peter Parker miał ją ustawioną jako dzwonek w telefonie. Natomiast w Spider-Man Homecoming pojawia się już jako utwór na pełną orkiestrę, zaaranżowany przez kompozytora Michaela Giacchino. Ale my wróćmy jeszcze do wykonania Michaela Bublé z 2001 roku. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out! Here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well then fame he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, fame, he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider comes the Spider-Man. I teraz będzie to Państwu chodzić przez cały dzień po głowie, zaręczam. A temat przewodni Spidermana ma już 50 lat i nadal towarzyszy ekranizacjom jego przygód. Najnowszą z nich, przypomnę, mogą Państwo od wczoraj oglądać w kinach. Za opowieść dziękuję Violetcie Myszkowskiej, a teraz nie Spiderman, tylko Batman i nie Michael Bublé, tylko Bono.